Wala ka kung mawala ang tanan. Naara ko sa kiliran. San pag-ingnan tang di ni ang maong dalan. Di gihapon di kapyaan. Sige lang piyong ilalom ning dagong kay intay ani ara ko at banglikod wala tuo di mo biya ni mo inday kani mo lang antut kita mani ni mo o imura ko imuhara ko inday di man masulti og di tamatag naan kung unsay nasa unahan. Pana ay usang akong nahipalan ang diktika pasagdaan. Sige lang piyong ilalong ning tagong kay inday ani ara ko at banglikod wala tuo di mo biya ni mo inday kani mo lang antud kita maniguang di mo biya wala tuo di mo biya ni mo inday kani mo lang antud kita maniguang di mo biya imuhara ko inday imura ko ay kabalaka kay imura ko imuhara ko.